Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Жыгімонт Аўгуст, вялікі князь літоўскі, кароль польскі, меў на Падляшшы два замкі: каменны ў Тыкоціні і драўляны ў Кнышыні. Здавалася б, менавіта камень і цэгла сімвалізуюць моц уладара, але Жыгімонт аддаваў перавагу драўлянаму двару і нават паміраць паехаў менавіта ў Кнышын. Замкі, храмы, жылыя дамы з дрэва – адна з важных адметнасцяў беларускай архітэктуры. Пра нацыянальнае драўлянае дойлідства наша размова сёння з гісторыкам Цімохам Акудовічам. Цімох, звычайна драўляны будынак мы асацыюем з вясковай хатай, а мураваны – цагляны з гарадской ці магнацкай. Дык тая гісторыя з Жыгімонтам Аўгустам сведчыць, што драўлянае будаўніцтва Беларусі не было выключна сялянскай з'явай. Відавочна. Ёсць у нас такая праблема ў Беларусі, што мы асацыюем ВКЛ з рыцарамі, рыцары з каменнымі замкамі, і з-за гэтага у нас уяўленне пра наша мінулае, вот асабліва пра шляхецкае мінулае, што гэта выключна камень. Хаця на самой справе, вось прыклад Жыгімонта Аўгуста, гэта проста найбольш яскравы прыклад таго, што тутэйшая шляхта, баярства, князі, яны вельмі часта выбіралі менавіта дрэва. Для таго, каб будаваць свае прыватныя замкі, двары, церамы, каб у іх жыць, і ладная частка жыцця нашай шляхты прыйшла менавіта ў дрэве. А чаму так шмат будавалі з дрэва? Лясоў было шмат, ці лічылася, што жыць у драўляным будынку больш спрыяе здароўю, а мо танней? Ну, тое, што мы зараз ведаем з крыніцу, тут некалькі прычынаў. Першая, такая аб'ектыўная, сапраўды ў нас проста прасцей будаваць з дрэва, з камня будаваць цяжэй, і тэхналогіі, можа, недзе крыху не хапала. Гэта адзін момант. Іншы момант, тое, што вот зараз можна ведаць там з перапіскі тагачаснай, нешта рэканструюем, на самой справе людзям проста утульней было жыць у дрэве. Таму што, ну, уявіце сабе, гэта каменныя вялікія памяшканні, якія цяжка прагрэць зімой, якія наадварот моцна нагрэць летам. Гулкі, вельмі неутульныя, параўнанні з драўляным церамам, дзе заўсёды зімой цёпла, летам прахалодна, дзе вельмі утульна, спакойна. Мне падаецца, быў яшчэ такі, ведаеце, момант, такі вельмі беларускі момант, можа, адсутнасці вялікай пыхі. У нас з усіх магнатаў шляхты да 16-го стагоддзя, вот, ну, да 17-го, толькі вот Ільініч пабудаваў сабе прыватны замак у Міры. І тое, гэта яму каштавала яго нагароду. Бо ён будаваў, не дабудаваў, ягоны сын будаваў, не дабудаваў, унук будаваў, не дабудаваў і памёр бездзетным. І вот як бы знік род. А ўсе астатнія выбіралі вот паміж гэтым уразіць усіх і пражыць спакойнае жыццё, яны выбіралі вот спакойнае жыццё, пабудаваць так, як будавалі продкі, драўляны двор, утульны, спакойны. Да, яны не пакінуць праз нашчадкаў нічога пасля сябе ў сэнсе будынкаў, але затое яны жыццё спакойна пражывуць, не мучаючыся вот там вот будаваць эту здаравенную штуковіну. Я разумею, калі гаворка ідзе пра звычайнае жытло, я таксама на лецішчы, калі будаваўся, я нават і не разглядаў цагляны дом, ці нейкі мураваны, ці з якого-небудзь бетону. Але замкі, вы разумееце, замак існаваў дзеля таго, каб адбіваць напады, напрыклад, і ворагаў у тым ліку. Іх жа вельмі лёгка было спаліць, разбурыць. А з бяспекай як? Ну, як лёгка? Не сказаць ужо, што так лёгка. На самой справе, ну, вот банальны прыклад. У другой палове 16-го стагоддзя, калі маскоўскі цар Полачыну заваяваў, ён вакол Полацка пачаў будаваць вялізныя крэпасці для ўжо там абароны тых новых сваіх тэрыторый. Ён іх будаваў з дрэва. Ну, хаця это ўжо і гарматы былі, ўсё астатнія. Не так-то проста гэта дрэва разбіць. І тут трошкі іншы момант. Глядзіце, калі вакол горада сцяна была, яе, канешне, спрабавалі будаваць з камня, бо это гарадская сцяна. Калі княскі замак, яго з камня будавалі. Калі не атрымлівалася з камня, прынамсі будавалі вежы з камню. Але калі гэта прыватны замак, альбо прыватны двор, то звычайна на яго ж хто нападаў? Там регулярныя войскі не нападалі. Нападалі там суседзі, альбо набегі татараў. Это былі не тыя войскі, якія маглі там з налёту ўзяць драўляныя сцены. Таму, у прынцыпе, гэтага для нашых тэрыторый было дастаткова. І нават на мяжы там з Масковіі, дзе пастаянна былі праблемы, ўсё адно людзі, у прынцыпе, бяспечна сябе пачувалі і за драўлянымі. сваімі сценамі. Вось сёння ці мог усё ж як бы там ні было, як бы не знішчалася спадчына матэрыяльная ў Беларусі, але тым не менш мураваныя замкі, нейкія палацы аднаўляюць. А драўлянымі як бы менш цікавіцца. Чаму? Так адбываецца. Ну, мне падаецца, тут вот ёсць гэты некі псіхалагічны момант таго, што, ну вот мы адкрылі для сябе калісьці зусім нядаўна эту спадчыну ВКЛ, такой вот старадаўняй еўрапейскай дзяржавы, калі гэта сярэднявечная дзяржава, то это значыць там былі рыцары, калі рыцары, то это замкі, у замку прынцэса. І вот а замкі абавязкова каменныя. І таму склаўся такі стэрэатып, што калі мы кажам пра ВКЛ, то это каменны замак у Новаградку, каменны замак у Лідзе, у Гродна, калісьці ў Бераздзі, з вежай данжон. Нам. А вот эта драўляная спадчына, яна адышла неяк на другі бок. Ну, усе ведаюць, што было, але, ну, было і было. Пры гэтым, вот, напрыклад, вот это знакаміты выраз Ткачова, што ў Беларусі было 250 замкаў, ну, вот які вельмі часта ў нас зараз узгадваецца, то з іх толькі там 20-30 это каменныя, ўсё астатнія гэта драўляныя замкі, якія замкі, двары, якія стаялі па ўсёй Беларусі. Прычым, гэта ж якія замкі? Это пачынаючы ад старадаўніх рускіх княстваў, пасля вот літоўскія князі на паўночна-заходняй Беларусі, на гэтых вялізных гарадзішчах, Нальшанскае княства, Дайнова, это ўсё драўляныя замкі. Пасля гэтае панцырнае баярства ўсходняй Беларусі, это таксама драўляныя двары, драўляныя замкі, і проста мы яшчэ не дайшлі да разумення таго, што з гэтым таксама трэба нешта рабіць, успамінаць пра гэта. А гэта ўвогуле ўласна беларуская з'ява, ці ўсё ж беларусы, старажытныя беларусы перанялі драўлянае дойлідства ў суседніх народаў, прыкладам у расейцаў? Не, ну тут якраз, то што тут пераймаць? Дрэва ў нас заўсёды было, гэта натуральная з'ява, будавалі дрэва ад пачатку, таму тут, мне здаецца, вельмі цяжка казаць пра перайманне самой традыцыі. То есть відавочна, што ў суседзяў падглядалі нейкія элементы, недзе ў Польшчы, недзе ў Расіі, нешта яны ў нас падглядалі, але, ну, это цалкам натуральна тутэйшая з'ява. А нацыянальная ўвогуле архітэктура перадусім прадстаўлена ў дрэве? Ну, тут пытанне, пустое пытанне цэркваў. Так, вот тое, што мы маем на сёння драўлянага, сапраўды каштоўнага ў Беларусі, замкаў то ясна не засталося, мы маем цэрквы. Мы маем на сёння тое, што ёсць, пачатку 17-го стагоддзя і да 20-го стагоддзя, гэта вот цэрквы і часткова касцёлы. Яны ў нас засталіся, яны маюць велізарную каштоўнасць. Як прыклад, можна прывесці, што цэлы комплекс драўляных цэркваў 17-го стагоддзя на Палесі прапаноўвалі ўнесці ў спіс ЮНЕСКА вот зусім нядаўна. Там нешта не прайшла да канца заяўка, але я думаю, што яна яшчэ будзе паўторанае, таму што это на самой справе унікальная з'ява. Таму пра нацыянальны стыль мы можам казаць на падставе менавіта храмавага будаўніцтва. А што ўласціва яму? Чым розніца беларуская, скажам, драўляная царква ад расейскай? У тым той сэнс, што тут усё вельмі натуральна. Наша архітэктура тутэйшая драўляная, яна мае нейкія элементы там, напрыклад, расійскай архітэктуры, ну, параўнальна, і нейкія там элементы архітэктуры карпацкай ці польскай. Это вельмі прасочва. На Віцебшчыне ёсць больш зрубных будынкаў, такіх як, напрыклад, на поўначы Расіі, а бліжэй на поўдзень больш там каркасных будынкаў, так як яно там ёсць у Польшчы. Асаблівасць, вот чым адрозніваюць беларускую архітэктуру, напэўна, у такой утылітарнасці і зручнасці. У нас заўсёды неабходнасць будынка стаіць на першым месцы ў параўнанні са знешнім выглядам. То есть у нас не спрабуюць там вялізныя купалы ставіць, як у Расіі. Ну, не спрабавалі будаваць там нейкі дах у тры разы больше за сам будынак, як вот карпатская, это вельмі прыгожая архітэктура. У нас все вельмі функцыянальна, але пры гэтым вельмі прыгожа ўпісанае ў ландшафт. Все прапарцыянальна, няма такіх перабольшванняў. Гэта пра цэрквы, храмы, а традыцыйнае беларускае жытло, вось гэтыя драўляныя хаткі, ёсць у іх нейкая адметнасць? Ну, это, ведаеце, это тое, што нам зараз трэба вызначыць, бо вельмі цяжка казаць пра каштоўнасць тых будынкаў, якіх большасць беларусаў пакуль што яшчэ вырасла і узгадавалася, так, вот звычайныя вясковыя хаты. Мы на іх глядзім, як на дамы там бацькоў, дзядоў, якія там трэба сайдынгам абшыць, ці знесці, ці пад лазню кудысьці перавесці. Ну, так вельмі утылітарны падыход. А трэба ж ужо пачынаць думаць, што, ну, гэтыя дамы это вынік тысячагадовага развіцця тутэйшага драўлянай архітэктуры, затым трэба нешта рабіць. І, ну, пакуль няма адказу, што канкрэтна. А відавочна, што трэба, Але ніхто пакуль не можа дакладна сказаць, нельга ўсю Беларусь перанесці ў музей, да, усе гэтыя домікі. А проста зносіць і замяняць нейкімі цаглянамі таксама неправільна, бо відавочна бачна, што прыклады гэтых дамоў самыя такія цікавыя, яны вельмі прыгожыя, яны разнастайныя, яны па рэгіёнах адрозніваюцца. І з імі трэба нешта рабіць, але ну от па шчырасці пакуль яшчэ не прыдумана што. Драўляныя вось гэтыя хаты, гэта ўсё ж з'ява сялян культуры ці гарадской таксама для Беларусі. Ну вот таксама як прыклад, у нас кажуць, што драўляная хата это выключна вёска, але на самой то справе большасць гарадоў Беларусі яшчэ пасля вайны было забудавана драўлянымі хатамі, і яны, дарэчы, адрозніваюцца ад вясковых. Яны звычайна былі большыя па памерах, яны былі прыгажэйшыя, ну ўсё-такі ж горад, і засталося шмат прыкладаў выяваў, малюнкаў, паштовак, дзе бачна, што менавіта драўляныя хаты пераважалі. І сёння пытанне, што вот у горадзе асабліва з гэтым рабіць, бо у вёсцы, ну, у Беларусі ёсць рэальнае месца, дзе ты едзеш і можна нейкую вёску ўзяць і пусканцам ператварыць, зараз нічога там не мяняючы. А вот што рабіць у гарадах з гэтымі будынкамі, то не да канца зразумела, таму што, ну вот у Мінску ёсць цэлыя мікрараёны, мы іх называем прыватны сектар, так? І гэта тое, што ў перспектыве мусіць быць знесена. Вот і ўсё. Хаця на самой справе кожны такі прыватны сектар гэта памяць пра нейкую вёсачку, якая ўвайшла ў склад горада калісьці. І гэта месцы, вот нават зараз вельмі утульныя месцы. Ты туды прыходзіш, ты там гуляеш і адпачываеш. Ну, шмат хто з гарадскіх жыхароў кажа. І як бы, ну, ёсць думка пра тое, што трэба хаця б некалькі такіх вот гэтых былых вёсачак захаваць і пакінуць не як музеі, бо музеі гэта складана, а менавіта як проста зоны рэкрэацыі, дзе у хатах бы жылі людзі, рамеснікі, былі б майстэрні нейкія мастацкія, а людзі маглі па гэтых вулачках з цяністымі дрэвамі, з лавачкамі прагульвацца і мець такі як парк, але значна больш функцыянальны. Так як у Польшчы Казіміш Дольны. Ну, можа і так. Ну, тут є шмат варыянтаў. Тут сэнс у тым, што чым плюс, гэта драўляныя хаты, мы не мусім там іх так захоўваць, вот як зусім там пылінкі з іх здуваць. Сэнс драўлянай архітэктуры у тым, што ў ёй можна мяняць элементы. Ведаеце, ёсць такі прыклад вельмі цікавы. Вельмі доўга японскую архітэктуру не выносілі ў сусветны спіс ЮНЕСКА, бо іх усе старадаўнія палацы тых сёгунаў, яны драўляныя, і яны іх кожны 100 год перабудоўваюць. Вот. Ну, таму што дрэва ж там псуецца, ўсё астатняе. І у пэўны момант японцы настаялі на тым, што каштоўнасць гэтых палацаў не ў матэрыяле, а ў тэхніцы, якая дазваляе кожныя 100 год па тысячагадовых традыцыях гэтыя палацы абнаўляць. І зараз гэты старадаўні палац сёгунаў, яны ў спісе там матэрыяльнай спадчыны сусветнай, пры тым, што само дрэва ў іх унутры, яно там ужо ім гадоў 100. Але затое сама тэхніка, сама традыцыя, яна вельмі старадаўняя. Вот гэта пэўны наш шлях. Мы павінны захоўваць не столькі самі там кавалачкі дрэва, колькі вот эту традыцыю дрэвабудаўніцтва, у якой мы павінны працягваць жыць. У Беларусі ўжо ёсць прыклады ўдалыя вось такіх, скажам, сканцэн. Ну, як бы ёсць дзяржаўны сканцэн, ну гэта зразумела, ну вот гэты пад Мінскам, такі мусіць быць, это натуральна. Сярод прыватных прыкладаў, ну сама вот зараз практыка аграсядзіб дазваляе. Яна зараз моцна зменена і скажоная, але ўсё-такі некаторыя аграсядзібы, яны сапраўды захоўваюць дух вот этой вот нармальнай вясковай хаты з усімі элементамі, яны не абкладваюць яе сайдынгам, пакідаюць вясковую хату як вясковую. Сярод маштабных, вот на Наваграчыне ёсць прыклад, калі прыватнікі выкупілі цэлую вёску, дзе проста засталіся вот этой нармальныя драўляныя хаты некалькі і робяць там вялікі агратурыстычны комплекс. Вось. Пры тым, што не моцна там нешта мяняючы, бо яна ёсць як ёсць. І ў Беларусі вот там каштоўнасць, што мала такое, дзе ёсць, дзе можна проста вот нават не ў нейкую глуш там палескую, а проста ехаць па дарозе і ўбачыць вёску невялічку, дзе рэальна вот проста нічога не трэба мяняць, проста паставіш шлагбаум з аднаго боку, з другога боку, і гэта помнік, таму што гэта там дамы, трасіроўка вуліц, всё такое, як там было 100 год назад, 200 год назад. Вы ўжо казалі, што ў розных рэгіёнах ёсць свае адметнасці драўлянага будаўніцтва, а як быць вось з гэтым? Нейкім чынам іх сумясціць і наколькі гэта розніца ўсё і ці ў кожным рэгіёне пакідаць па адной вёсачцы? Ну, вот таксама, у нас неяк кажуць, вот ёсць гэта драўляны хаты, ёсць. На самой справе Беларусь яшчэ каштоўная тым, што гэта ўсё-такі зноўку ж мы сумяшчэнне ўсходу і захаду. І у нас ёсць вельмі цікавыя рэгіянальныя асаблівасці гэтых будынкаў. Нават самае банальнае, вот такое, самае зверху, калі глядзець, то ўсходняя Беларусь, гэта дамы з вялікай колькасцю ліштваў, вельмі багатыя, яркія, нават дзесьці трохі вычурныя, ну вот такія напоўненыя вот гэтымі всякімі ўпрыгожваннямі драўлянымі. А заходняя архітэктура, яна больш такая, можа, стрыманая, сціплая, але, ну, можа, нават больш дыхтоўная. Там выключна дрэва, там менш фарбаў. Ну, вот, як прыклад, адноўленая сядзіба Адама Міцкевіча, там Цікушляны Багушэвіча. Вот яна больш такая прыродная, без лішніх фарбаў, але, ну, вельмі далікатная і вельмі таксама прыгожая, са скошанымі дахамі, можа, з калонкамі, з калонамі такімі маленькімі спераду. І, ну, таксама вот адна з асаблівасцяў. Ці захоўваюць драўляныя забудовы свой патэнцыял сёння? Ці ёсць ён у перспектыве? Ой, ну відавочна ёсць. Там, там можна ў пошук загрузіць драўляны дом на сёння, і там тысячы прапаноў. Правда, зараз это ўжо там з бруса, там двух-трохпавярховыя, але ну, мне падаецца, людзі зараз ацэньваюць, што драўляны будынак, ён шмат у чым утульнейшы. Вот, тут проста пытанне, як бы нам новае трэба ствараць, але як бы нам старое успомніць. Вось у пачатку 20-го прыклада от быў прыклад Вітан Дубійкоўскі такі, ён паспрабаваў менавіта на прыкладзе драўлянай архітэктуры, драўляных будынкаў вынайсці менавіта нацыянальны стыль, ну, у храмавай архітэктуры. То есть нам трэба паспрабаваць са старога, от з гэтых ліштваў, з гэтых калонаў пераняць нешта, каб пачаць будаваць новае. Ну, і гэта адно, а ёсць другое, як нам захаваць старое, да? Вот ці будаваць канцэны паўсюль. Мне падаецца, што, ну, музеі мусяць быць, але музеі гэта музеі там усё мёртвае ляжыць. Ну, музеі гэта лёс іх такі, так, як бы захоўваць мёртвае. Задача ў тым, каб прыдумаць такую форму нейкіх вось такіх рамесніцкіх вёсачак, так, дзе гэтыя хаты заставаліся б жылыя, былі б майстэрнямі, былі б аграсядзібамі ў натуральным сэнсе, без сайдынга, а са скошанай касой травой, з кароўкай, там, козачкай, малачком, вот ўсё астатняе, каб вот такія ў нас з'яўляліся цэнтры, і ў межах іх ужо б гэтыя драўляныя дамы захоўваліся б натуральным проста асяроддзі, натуральна захоўваліся. Бо іх няма чого дадаваць, яны ёсць такія, якія яны ёсць. Только сайдингом не обшивать. Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.